6 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Surinaamse politie heeft na de anti-regeringsprotesten van gisteren in Paramaribo zeker 50 mensen opgepakt. De demonstranten drongen het parlementsgebouw binnen en richtten daar vernielingen aan. Ook op andere plaatsen braken rellen uit. Daarbij zouden 20 mensen gewond zijn geraakt. Meerdere politieke partijen hebben de ongeregeldheden inmiddels veroordeeld. De demonstranten vinden dat president Santokki en vicepresident Brunswijk hun verkiezingsbeloftes niet nakomen en dat ze daarom moeten opstappen. In een gehucht in de Amerikaanse staat Mississippi is een man aangehouden omdat hij zijn ex-vrouw en 5 anderen heeft doodgeschoten. Zijn motief is nog altijd onbekend. De politie vond de 6 lichamen in een winkel, op straat, in een auto en 2 woningen in het plaatsje Arcabatla. Daar wonen nog geen 300 mensen. Het CDA wil dat de politiek zich meer gaat bezighouden met gezinsbeleid en opvoeding. De partij pleit onder meer voor een fatsoenlijk bestaansminimum voor elk gezin, staat in een nota van het Kamerlid Palland. Elke 4 jaar moet dan worden getoetst of een gezin kan rondkomen van het sociaal minimum. CDA wil verder de kinderbijslag en het kindgebonden budget verruimen. En voor alle kabinetsbesluiten moet worden bekeken wat de effecten zijn voor gezinnen, vindt de partij. Door een brand in een appartementencomplex in Eibergen konden 20 bewoners vannacht niet thuis slapen. Ze zijn opgevangen bij familie of in een hotel. Het vuur ontstond afgelopen avond in de parkeergarage van het gebouw. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Bewoners zeggen dat ze een explosie hebben gehoord. Meerdere auto's zijn uitgebrand of beschadigd en er was ook veel rookschade. Het weer dan nog. Vanuit het westen zijn er perioden met regen bij 4 tot 7 graden. Ook overdag af en toe buien. Later in de middag wordt het langzaam droger met in het noordwesten wat zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Vanavond in Kassa. Luchtverontreiniging zorgt ieder jaar voor een enorme hoeveelheid gezondheidsschade. Vroeggeboortes, longaandoeningen, kanker, hart- en vaatziekten en duizenden voortijdige sterfgevallen. Gaan de nieuwe regels tegen luchtvervuiling wel ver genoeg? Je ziet het vanavond in Kassa. Om 7:15 op NPO 2. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .NET developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het. Op toegif.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Chantal en ik. Nou, we zijn wezen skiën, hè? Oh, zo lekker. Eerst in Chamonix en daarna naar Servaus. Mm. En nog een weekendje e-school. En trouwens, met de kinderen zijn we nog naar Sant Anton geweest. Ja. En daarna een weekje om het af te leren in Aspen. Maar wat hebben jullie gedaan? Meer? Meer wintersport. Dankzij de laagste prijsgarantie van Hornbach. Ook na je aankoop. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. In het Waddengebied vindt steeds meer gas- en zoutwinning plaats die de natuur blijvend beschadigen. En dat terwijl het een beschermd UNESCO-werelderfgoedgebied is. Echt? Echt. Check wat er allemaal nog meer echt gebeurt op waddenvereniging.nl/echt. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Met Teddy Tops. Ja, ik moest deze week weer denken aan dat U2-album dat ik cadeau heb gekregen van Apple en U2 bij aanschaf van een destijds nieuwe iPhone. Ik kwam er maar niet vanaf, terwijl ik zeker wist dat ik hem nooit had gekocht. Deze week is het dan eindelijk gelukt. Wat blijkt, je kunt het album niet verwijderen, maar wel verbergen. Zoals dat met sommige dingen die je krijgt nu eenmaal gaat. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Een programma van de VPRO op NPO Radio 1... waarin we je door het rijke cultuuraanbod gidsen. Op zondag doet Eva Koreman dat met een gast. Morgen heeft ze Django McRoy te gast. Deze week werd bekend dat hij Jezus zal spelen in de musical Jesus Christ Superstar. Morgen vroeg dus cultuurtips van zanger en Jesus-to-be Django McRoy. En op zaterdag praat ik je bij over nieuw verschenen werk. Zo spreek ik straks met theatermaker Jury Vos over de voorstelling Recht, waarin twee advocaten een speech moeten schrijven voor het jubileum van de universele rechten van de mens. Het is een soort ode aan alles wat krom is. En we blikken vooruit op de tentoonstelling van Raffaella Vogel, een Duitse kunstenaar met een fascinatie voor hijskranen, die vandaag in Museum de Pont opent in Tilburg. Maar eerst film. Sinds deze week draait Asterix en Obelix in het Middenrijk in de bioscoop. Het is de vijfde keer dat er van Asterix en Obelix een live-action film is gemaakt. Dus een film met acteurs. Tegenover mij zit Renata Verhoofdstad, redacteur bij de VPRO. Als sportjournalist schrijft ze voor sporttijdschriften als De Muur, Hartgras en Santos Magazine. Welkom, Renata. Dankjewel. Ja, de avonturen van Asterix en Obelix behoren tot de meest verfilmde stripverhalen ooit. Wat maakt deze Gallische striphelden zo aantrekkelijk om te verfilmen, denk je? Wat ik in die films in ieder geval heel erg leuk vind, is dat het natuurlijk een soort underdog zijn. Het zijn dat hele kleine dorpje in Gallië dat zich niet neer wil leggen bij de overheersing door de Romeinen. En ik denk dat het heel erg, dat iedereen zich kan herkennen in de underdog. Hè? Het David en Goliath verhaal. En dat is wat zij natuurlijk zijn. Ze nemen het op tegen een overheerser. Dus dat is interessant. Dat is aantrekkelijk om naar te kijken. Ja. En vol actie en humor zit het ook. Ja. Er worden heel wat Romeinen weer tot aan de maan de lucht ingestoten, zeg maar. Er worden heel wat klappen uitgedeeld. Was jij vroeger eigenlijk een lezer van de strips? Eigenlijk niet zo. Ik weet nog dat ik daar wel, ik vond het altijd wel heel erg aantrekkelijk. En ik ben altijd een meisje geweest die heel erg geïnteresseerd was in jongenswerelden. Daarom hou ik en hield ik denk ik ook heel erg van voetbal. Dat gevoel dat zich daar achter die deuren van die kleedkamer een wereld afspeelde waar ik als meisje voor mijn gevoel niet toe behoorde. En dat gold eigenlijk ook een beetje voor die stripwereld. Ik had allemaal jongetjes uit de klas die laatst natuurlijk wel Asterix en Obelix. Dus ik ben daar wel vaak aan begonnen. Maar ik weet dat, ja, als meisje werd ik daar gewoon niet door gegrepen. Ik begreep niet om door te komen. Dit. Nee, ik vond het eigenlijk niet om door te komen. Ik snapte het ook, dat vechten denk ik niet zo goed. Daar zag ik de lol denk ik niet van in. En ik vond de karakters toen in ieder geval niet zo aantrekkelijk voor mij. Ik kwam niet tot leven. Ik weet niet precies welke leeftijd ik toen had, maar ik heb dus wel heel erg vaak Ronnie Hans gelezen. Dat was dat ging over een voetballer. Hij speelde bij Barcelona, blonde voetballer. En die vond ik ook heel knap. Dus ik weet ook dat ik vooral Ronnie Hansen te gek vond. En ik denk dat dat wel een beetje aan het begin was, dat ik als meisje heel erg ontvankelijk was voor dat voetballen. En dat voetbal een beetje begon te volgen. En dat was in de tijd dat internet nog niet bestond. En dan had je ineens zo'n stripvoetballer die bij Barcelona speelde. Dus dat was een wereld van ver weg, zeg maar. En die kon ik dan via die strip een beetje naar me toe halen. Kijk, voetbal en strips. Daarom hebben we je ook natuurlijk uitgenodigd. Want in Asterix en Obelix in het Middenrijk zien we een opvallende acteur, namelijk Zlatan Ibrahimovic. Ja. Een glansrol voor Tolkien. Komt het vaker voor dat bekende voetballers in zo'n... Het komt wel vaker voor. Dan is het wel vaak voetballers die inmiddels gestopt zijn met voetballen. Dat heeft natuurlijk ook gewoon een praktische kant. Van vaak is dat niet in te passen met trainingen en wedstrijden. Noem het allemaal maar op. Maar je hebt natuurlijk Vinnie Jones. Dat is een nogal middelmatige voetballer. Die vooral opviel door de klappen en de vreselijke tackles die hij uitvoerde op het voetbalveld. Na zijn carrière is hij acteur geworden. Heeft onder andere in films van Quentin Tarantino gespeeld. Je hebt Escape to Victory, wat een oorlogsfilm is, waarin Pelé, de onlangs overleden Braziliaanse voetballer, en ook Bobby Moore, wereldkampioen van Engeland, een rol in vertolkte. Dus het komt wel vaker voor, maar dat waren dan inderdaad spelers die vaak al gestopt waren met voetballen. Ja, Zlatan is een soort van league of his own. Weet je wel? Dat is een voetballer, hij is 41 jaar, hij is nog steeds actief. Hij heeft dit jaar eigenlijk nog niet gespeeld, omdat hij geblesseerd is aan zijn knie. Mm. Maar die denk ik, zelfs als AC Milan, zijn Italiaanse club waar hij op dit moment voor speelt, had gezegd, daar komt niks van in, daar is helemaal geen tijd voor, jij bent op de eerste plaats voetballer, dan denk ik dat hij had gezegd, ik bepaal zelf wel wat ik doe. En ik denk dat excentrieke en het feit dat hij... Hij past eigenlijk niet in hokjes. En in die zin past dit ook heel erg bij hem om te doen, denk ik. Want zijn het ook goede acteurs, die voetballers? Dat weet ik niet. Ik vind, ze zijn wel goede acteurs als ze onderuit geschopt worden op een voetbalveld en heel hard aanstellen en rechtdoor gaan rollen op het veld. Nee, ik denk niet dat dat over het algemeen goede acteurs zijn. Ik vind ze vaak ook heel onhandig in interviewtjes, bijvoorbeeld achteraf. En je zou kunnen zeggen dat in zekere zin ook... Je moet vooral antwoord geven op de vraag, maar je moet ook een beetje meegaan in dat spel van... Hè, er wordt je iets gevraagd en je geeft daar antwoord op. Dus ik vind ze daar vaak een beetje onhandig in. Maar ja, hij heeft juist wel altijd die flair gehad. Ja. I am Zlatan, hij spreekt over zichzelf ook heel vaak in de derde persoon. Daar spreekt ook al een beetje iets uit dat je naar jezelf kijkt als personage. Een soort karakter. Ja. Als een personage, als een soort acteur in een film waar je zelf de hoofdrol in speelt. Ja. En hij heeft ook op dat voetbalveld altijd enorme statuur gehad. Aantrekkelijk om die reden ook om wel naar te kijken. Ja. Want een goede Schwalbe maakt nog geen Oscar, maar Zlatan weet het wel te verbinden. Hoe zou je hem als voetballer typeren ook op het veld? Ja, het is echt een hele bijzondere voetballer. Het is een jongen die wel een gemankeerde jongen. Hij is opgegroeid in Malmö in Zweden. Hij heeft een Bosnische vader, een Kroatische moeder. Zijn vroeg gescheiden. Vader was alcoholist. Moeder kon ook niet voor hem zorgen. Dus hij was al op vrij jonge leeftijd heel erg op zichzelf aangewezen. Stal fietsen op straat. En hij heeft eigenlijk altijd alles tegen gehad. Er waren weinig mensen die in hem geloofden. Voetbalwereld soms ook een beetje keurige wereld. Vooral in Zweden. En hij brak daar op vrij jonge leeftijd al uit. En heeft, denk ik, dat straatvechterachtige, dat niet in hokjes willen passen, dat past heel erg bij hem. Hij begon aan dribbles waarvan de meeste voetballers zouden zeggen, nou, begin er maar niet aan. En hij begon er dan toch aan. En slalom de 5 spelers tegen NAC voorbij en maakte het doelpunt van de eeuw bijna. Hij maakte omhalen uit totaal idiote posities en scoort hele artistieke, bijzondere doelpunten. Dus ik denk, die combinatie van die straatvechter, die jongen die er ook een wat grimmige kop heeft die erop staan. Hij is heel groot, dus hij is ook heel erg aantrekkelijk om naar te kijken. In combinatie met dat artistieke wat hij eigenlijk ook in zijn spel legt en soms dat over de scheef gaan. Hè. Het is natuurlijk echt een voetballer met een raverrand. Dus hij heeft ook met heel veel voetballers en trainers altijd aan de stok gehad. Ja, dat is... Hij is gewoon... Hij heeft waanzinnig veel prijzen gewonnen. Hij heeft volgens mij alle clubs waar hij in Europa voor gespeeld heeft, is hij kampioen mee geworden. Dus het is echt een hele grote voetballer die de pech heeft gehad dat hij voor een land speelt wat nooit echt meedoet internationaal om de prijzen. Maar die zeker herinnerd zal worden, juist vanwege al dit soort componenten. Toestanden buiten het veld, vechtpartijen, waanzinnige doelpunten. Inmiddels is hij 41. Ja. Maar speelt nog steeds wel in de top. Zit wel in de herfst van zijn carrière. Dus nou, in de winter. In de winter van zijn carrière. Het is erg koud geworden. Ja. Hij heeft een trui aan, maar hij staat er nog wel. Ja. Ja. Heeft dus wel ruimte om ook als acteur dingen te gaan doen? Ja, je ziet wel. Kijk, hij heeft dus voor allerlei topclubs in Europa gespeeld. Toen is hij op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Toen dacht iedereen al, toen was hij denk ik al 6, 37... van nou, die bouwt hier een beetje af. Maar toen is hij toch nog teruggekomen naar Italië. En heeft hij eigenlijk vorig jaar, dus als 40-jarige speler, heeft hij Milan kampioen gemaakt. En dat heeft hij deels gedaan door zijn kwaliteiten, maar dat heeft hij ook echt gedaan. Ik heb filmpjes gezien, dan staat hij in die kleedkamer zijn medespelers toe te spreken. Dat heeft hij ook echt gedaan door ze te laten geloven in hun eigen kwaliteiten. Dit jaar is hij eigenlijk nog niet in actie geweest. Is hij op de weg terug van een blessure. Maar hij begint nu wel. Vorige week heeft hij weer meegedaan met de training. Dus wie weet zien we hem dit jaar alsnog terug op de velden. Maar hij is er nog steeds in. Anders op het witte doek. Ja. Ben je naar de film geweest? Ja. Kun je ons even meenemen in de wereld van Asterix en Obelix en Zlatan? En Zlatan, ja. Nou, het gaat eigenlijk over een prinses. De dochter van de Chinese keizerin. De keizerin wordt ontvoerd. Iemand wil de macht overnemen. De dochter wordt door een Galliër meegenomen naar Frankrijk. En zij roept de hulp in van Asterix en Obelix. Wil haar moeder natuurlijk weer bevrijden. Dus uiteindelijk gaan Asterix en Obelix met die Chinese prinses gaan ze terug naar China en gaan ze de keizerin bevrijden. Maken onderweg alle avonturen mee. Wat ik heel erg leuk vond, is dat... het is natuurlijk een mannelijk verhaal, zou je kunnen zeggen. Het gaat heel veel over... Het zijn een soort superhelden, het gaat over superkrachten. Maar in deze film zie je ook de zwakte, zeg maar. Of de, een beetje de feminine kant. En ook wel... En ze worden allebei verliefd, bijvoorbeeld. En dat vond ik heel erg mooi bij Zlatan ook pas. Omdat hij eigenlijk in alle interviews ook altijd zegt... Nobody's perfect. Ja. Daarmee vergoed ik die soms ook een beetje zijn eigen misstappen, zeg maar. En nou ja, uiteindelijk komen ze met z'n allen in China aan... En dan is natuurlijk een grote veldslag van de Galliërs tegen de Romeinen natuurlijk. Sorry, ik moet Julius Caesar en Cleopatra niet vergeten. Julius Caesar wordt door een Franse acteur Vincent Cassel gespeeld. Geweldige rol overigens, vond ik. En uiteindelijk trekken die Romeinen ook naar China op... want die Vincent Cassel ziet het wel zitten om natuurlijk ook de baas in China te worden. Dus dat is een enorme veldslag. En dan... komt op een gegeven moment Zlatan om de hoek kijken. Die hoort bij de Romeinen. Zijn naam is Antivirus. En hij wordt daar ook op handen gedragen. Dus de regisseur van de film speelt heel erg aardig, vind ik... met het feit dat die Zlatan zo'n soort afgod is. Zo bewonderd wordt natuurlijk normaal gesproken door de voetbalfans. En dat zit ook heel erg in deze film... Uiteindelijk komt er een kleine kink in de kabel. Ik wil natuurlijk nog niet te veel weggeven hoe dat zit. Maar hij moet uiteindelijk het slagveld verlaten. En daarin zit weer een kleine verwijzing naar het voetballen... die ik natuurlijk heel erg geestig vond. Ja. Oké, nou ja, daarvoor moet je maar een bioscoopkaartje scoren, denk ik. We hebben het al even over zijn voetbalcarrière gehad in de winter... Denk je dat er nog meer films gaan verschijnen met Zlatan in de hoofdrol of in een bijrol? Nou ja, we hebben er al wel, want er is eerder dit jaar ook al een documentaire over hem verschenen. Hij zit ook in een soort animatiefilm die op Netflix te zien is. Dus daar zit hij ook al in. Hij zit in commercials van H&M. als je zo'n Instagram-account checkt, speelt hij allerlei rollen in reclamecampagnes. Ik denk omdat het een jongen is die van niets komt, niets had. Denk ik dat hij ook een soort veelvraat is, gulzig is. En als hij dit soort kansen krijgt, daar ook gewoon ja op zegt... om niet vanwege het geld, want hij is zwaar binnen. Daar hoeft hij natuurlijk allemaal niet meer voor te doen. Hij is al legendarisch. Maar ik denk, ook op basis van deze rol... zou het mij niet verbazen als we hem vaker terug zouden zien op het witte doek. Dank je wel, Renate Verhoofdstad. Redacteur en sportjournalist bij de VPRO. Asterix en Obelix in het Middenrijk draait nu in de bioscoop. Met een bijrol dus voor acteur op het veld en op het witte doek. Zlatan Ibrahimovic. Straks maken we een denkbeeldige rondgang langs de tentoonstelling van Rafaela Vogel in Museum de Pont in Tilburg. Maar nu eerst muziek. Van Latanya Alberto. Dit weekend vindt namelijk in Tivoli Vredenburg in Utrecht het Footprints Festival plaats. En dat omschrijft zichzelf als nieuwe sounds geïnspireerd door verre windstreken. En dat die verre windstreken niet altijd ver hoeven te zijn, bewijst deze artiest. Futurity is dit van de Amsterdamse singer-songwriter Latanya Alberto. Why are you such a homebody? Though your sense of home invades my house, you are not my home, buddy. It's making me feel my vent. Een zalige, funky soulplaat voor op de vroege ochtend. Dat was Latanya Alberto met Futurity. Naast dat ze dit weekend op het Footprint Festival in Tivoli-Vredenburg in Utrecht staat, is ze ook te zien in Bird Rotterdam op 22 februari. En daarnaast speelt ze nog een maand lang in Amsterdam, Breda en bijvoorbeeld het North Sea Jazz Festival. Je luistert naar Een Uur Cultuur. Elk weekend op NPO Radio 1 van 6 tot 7 in de ochtend. Vandaag opent in Museum de Pont in Tilburg de tentoonstelling Kraan. Dat schrijf je met drie A's, mocht je dat niet horen. Het is een overzichttentoonstelling van de Duitse kunstenaar Raffaella Vogel, die een fascinatie heeft voor hijskranen. Aan de telefoon is Martijn van Nieuwenhuizen, directeur van de Pont en curator van deze tentoonstelling. Goedemorgen, Martijn. Goedemorgen. Ja, de aankondiging van de tentoonstelling die maakte mij heel nieuwsgierig, maar de naam Raffaella Vogel die kende ik nog niet. Kun je iets vertellen over wie zij is? Ja, zij is een kunstenaar van 35 jaar nu en zij komt uit Duitsland, zoals je al zei eigenlijk. Ik heb haar leren kennen op de ateliers in Amsterdam. Dat is een kunstacademie die doet naam bijvoorbeeld de Rietveld Academie, vrij internationaal. En toen heb ik haar werk voor het eerst gezien in de studio waar ze toen 2 jaar werkte en ik ben het werk blijven volgen. En ja, zij is een kunstenaar die is begonnen als schilder en raakt op een gegeven moment meer geïnteresseerd in het gebaar van het schilderen, dus het performance aspect van het schilderen. En van daaruit is ze begonnen met experimenten met videocamera's die om haar heen vliegen met drones en allerlei beeldexperimenten op de computer. En dat is uiteindelijk doorgezet in werken die heel veel media door elkaar heen gebruiken. Dus sculptuur, schilderkunst, video, geluid, muziek. Dus een heel, heel levendig en bewegelijk oeuvre dat uiteindelijk opbouw is. En ik vond het zo interessant dat ik dacht, nou, dat moeten we laten zien in de Bond. Nou, goed idee. De tentoonstelling die heet Kraan. Dat is een verwijzing naar het terugkerend thema ook in haar werk, de hijskraan. Wat is dat met die fascinatie met hijskranen? Ja, zij kijkt inderdaad naar steden en naar die hoge gebouwen erin. En daar is een kraan natuurlijk een heel erg in het oog springend element in. En zij heeft dat hier in de tentoonstelling bijvoorbeeld verbonden met een film die we ook laten zien uit de jaren 60 van Heike Sander. En dat is een Duitse cineaste die een film heeft gemaakt in de tijd over de woningcrisis. Waarin een vrouw met haar twee kinderen een hele hoge hijskraan beklimt en pamfletten naar beneden gooit. Als ik voor zonsondergang geen goede woning heb gevonden, dan spring ik met mijn kinderen. Het is een heel dramatisch gegeven, wat op werkelijkheid is gebaseerd ook. Het is geloof ik nooit uitgevoerd, de daad, gelukkig. Maar die film is hier ook te zien. En zij heeft zelf in haar grote installatie Rollo, die in onze grote zaal. We zitten in een oude wolfabriek hier in Tilburg, het museum. Het is een fantastisch gebouw, wat ook bijna een beetje een soort kraanachtige elementen heeft. Het dak is uit metalen constructie gemaakt. En daar heeft zij haar werk eigenlijk ook een beetje mee verbonden. In de grote zaal zie je architectuurmodellen en daarnaast een heel groot videoscherm waar ze een eigen variant van dat gegeven van in een kraan klimmen heeft opgenomen. Je hebt het al even over Rollo. We zien allerlei grote iconische gebouwen. Modellen van iconische gebouwen, zoals de Arc de Triomphe en het Vrijheidsbeeld. En het is alsof je een soort van in een groot Madurodam loopt. Kun je iets vertellen over die beelden? Ja, dat is een installatie in onze grote zaal. We hebben de daklichten eruit gehaald. Dus de zaal ook hoger gemaakt. Dus je kan heel mooi naar het glazen daglichtdak kijken. En er staan dan inderdaad die modellen onder. Dus daar kan je doorheen dwalen. Ze zijn met elkaar verbonden met metalen buizen die allemaal samenkomen in een centraal beeld. Dat is een soort atomium waar muziek uit klinkt. Het zijn beelden die ze heeft gevonden in een vergaan attractiepark in Kiel in Duitsland. Het is gemaakt door een of andere zonderlinge man die elke zomer die gebouwen naar buiten sjouwde uit een loods en ze daar tentoonstelde voor het publiek. Maar dat raakte in onbruik. Die man overleed op een gegeven moment en die beelden hebben heel lang buiten gestaan. Ze zijn helemaal verweerd. En voor haar is het ook een soort metafoor voor de oude ideologieën van het Westen die op dit moment bevraagd worden en ter discussie staan. Als je goed kijkt naar die gebouwen, als je hier rondloopt, dan zie je ook dat ze allemaal aan het afbladderen zijn. Er zitten gaten in. Dus het is absoluut geen opgepoetst beeld van een westerse trots, zal ik maar zeggen. Maar het vreet het juist aan. En een ander stuk dat heel erg in het oog springt is een soort praalwagen voorgetrokken door giraffen. Ik moest zelf onderweg hierheen, zag ik een paar hijskranen staan en toen dacht ik, het zijn ook een soort giraffes in een soort betonnen savanne. Maar hier zien we dus echt skeletten van giraffes die een anatomisch beeld van een penis voorttrekken. Dit is het werk dat ze op de Biennale van Venetië heeft laten zien in de tentoonstelling die over surrealisme ging. En het is ook eigenlijk een beetje een surrealistisch beeld. En het is een materiaal wat gebruikt polyurethaan, waar ze die skeletten van maakt. En het zijn eigenlijk inderdaad soort alleen maar de hulsen van een girafvorm die daardoor de ruimte als spookverschijningen rondlopen met kettingen geketend aan dat grote lid. Ja, het is een voorbeeld van de montageachtige kwaliteiten van haar werk. Zij brengt dingen bij elkaar die op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben. En vervolgens laat ze die op elkaar clashen en daar ontstaat een nieuw beeld uit, een nieuw soort associaties. Dat is eigenlijk, dat montage-element is wel heel erg centraal in haar werk. Dankjewel, Martijn van Nieuwenhuizen, directeur van de Pont en curator van de tentoonstelling Kraan, met dus 3 A's. De overzichtstentoonstelling van de Duitse kunstenaar Raffaella Vogel is vanaf vandaag te zien in de Pont in Tilburg. Tot en met 22 augustus. Het is tijd voor muziek. We gaan luisteren naar Feist. Deze week kondigde ze namelijk haar terugkeer aan. Na 6 jaar komt er een nieuw album en de eerste 3 nummers daarvan werden deze week gedeeld. Daaronder dit prachtige liedje dat vast niet geheel toevallig op Valentijnsdag verscheen. Love Who We Are Meant To. Thank you. I go, that's all I can do. When if you ain't got a clue, when I'll see you again, and when that day comes, and all I shouldn't say runs out before I stop it. As I thought it, we will struggle with the truth that sometimes we don't get to love who we are meant to, love who we are meant to. Drifting as I drift, right, no reckon it. So will I let it wreck me, or wreck my dream of family? Even denial is romantic, and that's romance's disadvantage. Sometimes we don't get to Are Meant To van Feist. Het nieuwe album van de Canadese singer-songwriter verschijnt in april. Nu alvast dit nummer. Je luistert naar Een Uur Cultuur, een programma van de VPRO op NPO Radio 1, waarin we bijzondere cultuurtips met je delen. Tegenover mij zit Jurie Vos. Hij is toneelschrijver, acteur en sinds 2017 artistiek leider van muziektheatergezelschap De Veenfabriek. Van dat gezelschap kwam onlangs een tweede deel van het Drieluik uit, met de titel Recht. Welkom, Jurie. Goedemorgen. Hey, het tweede deel van een Drieluik, het heet Recht. Om even de mensen een beeld te schetsen. Wat zien we op dat toneel? We zien een loungebank met veel kussens. We zien een paaldanspaal in het midden. En we zien een band. Waar zijn we terechtgekomen? Een chique club in Den Haag, denk ik. Ja? In de buurt van het Vredespaleis. Met spannend entertainment. Nachtelijk entertainment? Nachtelijk entertainment. De nachtclub bestaat dus? Nee, dit soort tenten bestaan steeds minder, geloof ik. Maar ze bestaan nog wel. Maar deze hebben we verzonnen. Ja. Ja. Op die bank zitten twee mannen, twee advocaten. Die twee mannen, als zij beginnen met praten, dan belichamen zij meteen voor mij de advocaten die rechtstreeks van de Zuidas zijn gekomen. Het zijn twee advocaten die internationaal recht doen. Dus bij het Vredespaleis of het Internationaal Strafhof werken. Eén van de twee heeft ook in het fantasie, het is allemaal natuurlijk verzonnen, maar heeft in de fantasie ook 12 jaar geleden wel op de Zuidas gewerkt. Mm. En ze hebben natuurlijk gestudeerd met dezelfde jongens die op die Zuidas werken. het beeld wat wij kunstenaars hebben is van al die advocaten een soort hetzelfde. Mm-hmm. En we spelen ook wel met dat vooroordeel over advocaten. Dus een beetje bekak praten en zo. En gewoon te veel praten ook. Maar uiteindelijk doen ze heel goed werk, denk ik. En whisky drinken. Whisky drinken, ja. Maar ja, het is 's avonds laat na hun werk. Je ziet ze niet op hun werk. Ze zijn bezig een speech te schrijven. Ja. Voor het jubileum van van de rechten van de mens. Ja. Het bestaan van de universele rechten van de mens. De universele verklaring van de rechten van de mens. Ja. Het bestaat dit jaar 75 jaar. Is door de Verenigde Naties opgesteld. En ze bespreken een aantal zaken die echt bestaan. En ze proberen die speech te schrijven. Maar ondertussen zitten ze in de club en is een paaldans en muziek. En gaat er steeds meer whisky in. Ja. En ze hebben eigenlijk ook besloten die avond om gewoon alle problemen van de wereld op te lossen. Ja, ja. Ik weet niet of advocaten dat echt doen. Ik denk het wel, eigenlijk. Ik heb er best wel veel gesproken. Maar wij kunstenaars kunnen daar ook wat van, toch? Zo, 's avonds laat in de kroeg, denk ik, als je gewoon zo en zo doet. We praten meestal wat minder bekakt, maar voor de rest lijkt het best op elkaar. Ja, dan drink je misschien iets minder dure whiskies. Minder dure dingen, ja. Ja. Oké, we zijn dus net in een nachtclub met die twee advocaten. Er is nachtelijk entertainment. Ja. Die nachtelijk entertainment is vertold door twee vrouwen. Die zich graag laten mansplainen. Of vul ik dat in? Ja, ik geloof dat ze op zich dat prima vindt, ja. Ja, eigenlijk is een van de twee personages, een van de twee advocaten, vertelt de universele verklaring van de rechten van de mens, wat er mensenrechten zijn en welke verschillende soorten mensenrechten er zijn. En dat legt hij aan haar uit, in het Engels. En halverwege de scène komen ze achter dat ze allebei Nederlands zijn en gaan ze toch door in het Engels. Dat gebeurt in die kringen. Maar hij vraagt aan het begin van de scène van, je studeert toch niet zelf internationaal recht of zoiets? En dan zegt ze nee. En dan zegt hij, ja, want ik zou het echt heel erg vinden om te gaan mensplenen. Mm-hmm. En dan kent zij het woord mensplenen niet. Althans, in ieder geval dat zegt ze. En dan legt hij het woord mensplenen uit. Wat best grappig is. Want legt ze uit, wat is mensplenen? Zoals het personage het zegt, en zo heb ik het ook wel begrepen, is dat als een man iets aan een vrouw uitlegt over een onderwerp waarover zij veel meer weet dan hij. Interessant. Ja. En de rollen van die de rollen van die vrouwen, die zijn natuurlijk ook specifiek gekozen. Ze zijn aan het werk. Het lijkt alsof dit stuk heel erg speelt ook met die stereotypes. Het begon met het idee eigenlijk, de voorstelling heet Recht. En ik dacht, ik wil een beeld maken wat gelijk zeg maar heel scheef is. Bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Maar ook tijdens het maken, tijdens het praten erover, kwam ook wel achter, ja, niet alles wat scheef is per se erg of zo. Of is erg in de zin van dat het dat we het erover eens zijn of zo. Uiteindelijk, die universele verklaring van de rechten van de mens is een fantastisch document. En dat zijn de dingen waar we over de hele wereld over eens zijn eigenlijk. Dat we geen racisme willen en geen slavernij. En dat iedereen veilig moet zijn. Of zich veilig moet kunnen voelen en genoeg te eten moet hebben. Maar dan heb je nog een heel groot gebied waarvan mensen denken, ja, is het wenselijk, is het prettig? Dat beeld van die twee onderuitgezakte mannen die naar zo'n paaldanseres kijken. Ja, echt een fijn gevoel krijg je er niet bij. Aan de andere kant, ja, zij staat daar volgens mij met heel veel plezier te doen. En die mannen, ja, die betalen ook gewoon voor hun drankjes. En ze zijn een soort vreselijk, maar ze overtreden niet een wet of zo. Ja, dus die vrijheid moet er zijn voor hun, denk ik. Even naar die band toe, want die muzikanten voelen als enerzijds een soort van eigen eiland. Vertegenwoordigen allemaal juist iets queers, iets anti-normatiefs, misschien anti-rechts. Square. Ja, precies. Ja, precies. Ja, wat is hun rol in het verhaal? Nou ja, ze zijn natuurlijk gewoon de band die daar speelt. We zien, denk ik, hopelijk een beetje soort het hele spectrum van mensen die er zijn of zo. Van heel cliché man naar behoorlijk cliché vrouw. Dus alles wat ertussenin zit. Mm-hmm. Met hoeveel mensen we hebben, hè, op het podium. Er is heus nog wel meer te bedenken. Maar dus je ziet gewoon die hele wereld daar. En die accepteert elkaar onderling, denk ik. Ze proberen ook goed te doen. Dat refereert dan ook weer een beetje aan dat het onderdeel is van een drieluik met de overkoepelende vraag, waar doe je goed aan? Heb je al door het maken van deze voorstelling een antwoord gekregen op die vraag, waar doe je goed aan? Ja, veel antwoorden. Ja, eigenlijk is het soort thema voor 4 jaar. En ik verwacht niet dat er 1 antwoord is. Maar het is heel tof om... Ik vind het heel tof om heel erg te verdiepen en onder te dompelen in groepen mensen die daar professioneel mee bezig zijn of semi-professioneel en wat voor keuzes ze dan maken. En het slotbeeld van die avond in de club, hebben ze aan het einde van die avond daadwerkelijk de wereld gered? Nee. Nee, helaas niet. Maar dat lukt ook niet in een avond. Jammer. Het is ontzettend belangrijk dat we daar aandacht aan blijven besteden. Dat we de hele wereld rechten proberen te blijven geven. Ja. Nou, misschien is dat dan gewoon waar we goed aan doen. Is daar theater van te maken. Een beetje, ik denk dat er zoveel dingen zijn waar we een beetje goed aan doen. Maar we moeten niet denken dat we alles kunnen oplossen in 1 keer. Nee. Dankjewel, Jori Vos, artistiek leider van muziektheatergezelschap De Veenfabriek. Voor deze soort ode aan het kromme. Recht is met recht een slimme muzikale aanklacht op het huidige systeem zonder vingertjes te wijzen en zonder concrete antwoorden te geven. Het is nog te zien vanavond in Purmerend in Theater de Verbeelding, donderdag in Mimiek Deventer en daarna nog in maart en april op tour door het hele land. Dan ook op North Sea Jazz geboekt, een van mijn lievelingsmuzikanten, Little Sims. En als we het dan toch over lievelingsen hebben, dit nummer hits de spot wel voor mij. En niet alleen om het thema. De titel is Woman. Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, Yoruba girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. You repping for your country, sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest, got respect from her people, cause she leaves them the best. Real life queen in the flesh, know the crown get heavy, still the bees in your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen or she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs there. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow. You know, Cindy, sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things, that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. And, you know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone. Woman was dat van Little Sims. Zalige plaat en een zalige artiest in een zaal in Rotterdam tijdens North Sea Jazz. Ja, de Duitse choreograaf Marco Gukke die duwde afgelopen week een hondenrol in het gezicht van een kritische recensent. En terwijl ik vanmorgen mijn hond uitliet, vroeg ik me af, wat zou mij tot dit punt drijven? Kom erachter en stuur je persoonlijke recensie in naar eenuurcultuur@vpro.nl. Boek. Voor het afronden van haar nieuwe roman laat Saskia de Koster zich een maand lang vrijwillig opsluiten in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het KMSKA. Bij ons in een uur cultuur doet de Vlaamse schrijver wekelijks verslag van die afzondering. Dit is haar derde bijdrage. Mijn moeder zei vroeger altijd dat ik naar het klooster moest gaan, omdat ik volgens haar met niets of niemand rekening hield. Zo ga je niet in de wereld kunnen leven, zei ze. En kijk, ik heb er werk van gemaakt. Ik zit niet meer in de wereld. Er is een glazen vlies tussen mij en de anderen. Praten wordt overschat. Praten maakt niet minder eenzaam. Het is de blik van de ander. De blik die alles kan betekenen. Die blik heb ik nodig. Ik ben hier niet eenzaam. Ik ben omringd door blikken. Duizenden bezoekers trekken voorbij mijn hok. Er zijn de krotatentypes met een rugzak als een buidel voor zich uit, die geen tijd te verliezen hebben met lokkers en die langs de topwerken van het museum joggen. Er zijn de groepen, de aangespoelde, de meerwaardezoekers, de pubers. Kinderen zwermen rond mijn hok en observeren met grote ogen. Voor hen ben ik een curiosum, denk ik. Een exemplaar van het uitstervende ras van de schrijver, de hongerkunstenaar. In groepen buigen mensen zich naar elkaar en moet er iets overwonnen worden voor ze echt kijken. Ze lezen het bordje, ze vertellen het aan elkaar door als boodschappers en dan pas reageren ze. De mensensoort heeft ook veel last van het eigen lichaam. Veel mensen gaan zitten om zich even te verstoppen voor zichzelf en de anderen. Dan kijk ik naar hen. Dat is het meest echte contact. Ik geloof dat een mens alleen het mooiste is. De energie die wederzijds wordt opgewekt door naar elkaar te kijken en iets uit te stralen, is prachtig. En maakt me steeds afhankelijker van mensen om te kunnen werken. Als er op een ochtend nog niemand is opgedaagd, tot 24 minuten na openingstijd, word ik onrustig. Hoe moet ik zo schrijven? En toch gaat de schijnbare absurditeit van mijn stilte en mijn project wegen op mijn omgeving. Catering begint geregeld mijn eten te vergeten. Mensen vragen hoe het is om niet te praten en blijven doorvragen wanneer ik blijf zwijgen. Uit de sociale orde stappen heeft gevolgen. Mijn geliefde maakt het uit omdat ik weiger te communiceren of af te spreken. Dit is dan echt het punt waarop ik officieel een kunstwerk ben geworden. Een kunstwerk voorziet niet in gezelschap, eten, drinken, slapen, seks. Er ligt een briefje bij mijn hok om te vragen wat ik wil van de winkel. En Ik heb geen idee. Mijn gedachten willen niet meer zo ver denken als de winkel. Ze zijn afgesneden tot het domein van hier en nu. En dat is een bron van geluk. Heel simpel. Ik ben teruggebracht naar de toestand van een baby. Ik ben afhankelijk van eten en licht en veiligheid. Alles door anderen. Ik heb geen eigen zegging, behalve in mijn boek. 'S Morgens zit ik heel lang op een stoel en drink ik geconcentreerd een fles Spa Rood leeg. In de verte, achter de synagoge, zie ik de leien liggen. Ik zie het leven op het zuid, buiten het KMSKA, alsof het een ver land is. Ik zal er ooit weer naar op reis gaan, maar nu laat ik me neerdalen in de tijd. Ik heb nergens beter geslapen dan hier en ook nergens meer. Gemiddeld 9 uur per nacht. Mijn lichaam heeft het nodig. De wind waait altijd rond mij, door de kieren en de spleten van het oude museum. Alsof ik hier al eeuwig ben. Alsof ik geen andere thuis heb gekend. Hier ben ik geboren. Ik zal verliefd worden op de museumdirectrice en met haar trouwen. Ja, was je nu maar museumdirecteur geworden, hè? Prachtig weer, het audiobericht van Saskia de Koster vanuit het KMSKA, waar de schoonmakers op de achtergrond hun eerste ronde aan het maken waren. Volgende week maakt ze de balans op vanuit haar glazen kubus, te midden van allerlei grote meesters. Een uur cultuur. Afgelopen donderdag speelde de Amsterdamse band Alten Gun een benefietconcert in Paradiso voor de slachtoffers van de aardbeving. Hun nieuwe album verschijnt op 10 maart en daarvan zijn er nu al 3 liedjes verschenen, waaronder deze, Rakia Su Katamam. We'll be right back.